من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. سورہ کہف کے مقاصد ذکر شو چیغس شکونہ و شبہاتو دا شیطان دا طرفنا دا خلقو پسینو کے غرزولیو دا اصحاب کهف په حق کې چغیلې سو دا سي صفاتونه ثابت کړیو چې هغه د خدای توب او دا غي وضاحت ذکر شو دا غي عجز بیان شو او دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې هم چلا او طویل او تبوم د سبا په حق کې دا سنوي چاته چې زبدا کار کوما ان شاء الله به سره وي. توسید موسی علیه السلام او د حضرت علیه السلام په حق کې شیطان شکونه ورزولیو چې دیوم خالی نو دی سر سڑیر لوی لوی طاقتنا و قوتنا و داغی وضاحت تفصیلیو کو داغی عجز بیان کو او سلورم دا ذوالقرنین بادشاہ دا آخر کی اللہ رب العزت داغی واقعات و دا خلاصی شکل او داغی سمارا ذکر کئی او دا غی خلقو سخت مذمت کوي او رد کوي پاغي باندې چې دنیا کې دا غی دغه عقاید دي چې دا الله رب العزت په ځای باندې دا غی اعتماد په غیر الله پیدا شوی دی کا ملائکو کا انبیاء کا اور پس نور په امت کې صالحان او بزرگان خلقو اغیله صفاتونه ثابت کړیو اغیه مالکان او متصرف ګرځولیو په دې عالم کې او ډېر لوی اختیارات او تحواله کړیو چې دنیا نظام دی چلی دنیا کې د نفع او د نقصان او د خیر او شر اختیارات دی سره دی تغسې دی او بنده ضرورتونه او حاجتونه پوره کول شي که خوښه یې او رضایت نه او نقصان و تا ام رسولی شی داغ مال تا و داغ جان تا کچر داغی و تنیت خراب شو نو داغی خلق اللہ دی آیت کی زور نور کی چل اللہوی دی دا گمان پیدا شوی دی دی دی تا دین وی و دی تا عبادت وی او دی تا دا اللہ رضا وی چیزی پریخ ما او زمان بغیر بلسو کی دخپلی فیدی او د نقصان او د خپل خیر او د شر د پار غنلې دي. الله وی دی له با جهنم تیار کړی دی دغه خلق له. او په دې لګځه کې باغی تا سلور د کافران وې دی لګو آیاتونو کې دغه خلق تعالی سلور زل نسبت د کفر کوي. اول وی افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. آیا گمان کوي هغه کسان چې کافران دي زکا چنی ولی دی زما بندیان بغیر زمانا مددگاران. دی سمت لب دی چی دا کار زمونگا صحیح دی او دا زمونگ دا کامیابی ذریعہ دا او سبب دی. اللہ وینا دا گمان دا دی غلط تی دا خیال غلط تی. ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا بیشک موږ تیار کړل دی جهنم د دې کافرانو د پاره مېلمستیا. دوزل اخوات دلته وي اف حسب الذين كفروا ان اعتدنا جهنم للكافرين ادوزل به او تبیا وي دا دې لپاره چې خلق دې ته کفر نه وي. د دې نه سډیر نفرت کاو دې ته حقار وی کنه دیم دا وی مرګریونو. عبادی نه مطلب انبیام دی ملائکوم دی عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام دا انبیاء دی کنا او دا غصی ملائک دا ټول دا اللہ بندیان دی عباد دی. دا قرآن کریم دا زمانی مشرکانو دا غا پولوحیت سرنیولیو ملائکو تے نسبت کڑیو چی دا دا اللہ لونا دی دیلے پورے اختیارات ورکڑی دی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا دی دا کارو نکڑی ہو آخو عباد الرحمن دی دا اللہ بندیان دی ادیو تا دا اللہ لنوی لیوی دی دا پارا چی زمون کارو نبا کئی زمون حاجتو نو پورا کئی. داسی سور انبیاء کی امیلیو چی دی خلقو بغیر در رحمان ذاتنا زان لنور پا مددگارے و کارسازے سرونی وال ادی تنگوری چی بل عباد مکرمون دا خود اللہ عباد دی عزتمن چې الله ول عزت ورکړي دي کې خصيبت د اولوهیت نشتا او قیامت کې به د دې ملائکو نه الله تپوسو کی. سورته سبا کې وایي چې آیا تاسو دې خلق طويلو چې زموږ عبادت کوئ او زمونږ نه سوالونه کوي او زمونږه بندگی کوي. ملائک به دا جواب ورکړي قالو سبحانك انت ولينا من دونهم ابو يا الله تدير پاکي انت ولينا تزمون ولي تزمون مددگاري من دونهم موږ دین پیژنو چې دا سوق دي. د جواب مطلب د ملائکه داو چې دې خلقو بغیر ستانه نور سوک اولیانی ولیو همون دا سنه دی کلی انت ولیو نامن دونهم یا اللہ مونگ دا دی پشانت کار نده کلی زمون ولی و مددگار خوته ای بلکانو یعبدون الجن ملائک باوی چې دا خواه خلق دی چی دی دنیا کې د جناتو د شیاطینو عبادت کړو اکثرهم به مؤمنون باغی ډیر لوی اعتماد او یقینو ولیکن شیطان و ته زمونږ نو مغستو په دې دو ککړیو کنه چې دا ملائک دی جبرئیل دی میکائیل دی پوښیوی ندی دغه سید نیکانو بندیانو صالحان نبا ام قیامت کې الله تپوس کوي ام دا بو توي چې انتم اضللتم عبادی هاولای ام هم ضلوا السبیل آیا تاسو زما دا بندیان گمراه کړیو دا دیولار وی مخامخ او کنه دی په خپل گمراه شیو نگور آغا نیکان خلق اولیاء کرام چی پسی مانا کی لکا اصحاب کهف انور داغی پشان اغیب ام دقا جواب ورکی قالو سبحانکا ما کان ینبغی لنا ان نتخذا من دونکا من اولیاء یا اللہ تپاک ذاتی منگل دا ندی جائزو چمنګ بغیر ستانه نور څوک اونې سو په مددګارې سره ما کان يم بغیلنا ان نتخذ من دونک من اولیاء یا لامون دا کار نه وکړی سره به يرشي دا خدا خلق دې چې دنیا کې ستا په زبان دی نور څوک د خپل نفع او نقصان لپاره مالکان ګرځولیو یا لامون دې خبره نه پاکیو ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباهم يلا تاول ارس ورکلو دنیا کې مالونه او دولتونه او دي چې بد غیر الله نه سوال کو نو تاب قبول کو دي چې بد غیر الله نه ساجد اوختو نو تابو والا پورا کو دی چه بدا غیر اللہ نا دا خپل سختی او دا حادثی پا حق کی سوالو کو نو تابتی نا سخت لرکلا نو دی با یقین پیدا شپا خپل ولی باندی ولیکن متاتهم و آباهم یا اللہ تاو سردا چل کرده نو دا با قیامت کی دی حالی کا نا دا ځکه ذکر کو چې دا صاحب کا بیان شو دا سنور بیان شو نلوی ډیر خلق په دنیا کې وګوره چې په دې باندې خپل کارونه کول دې سره اختیارات منل چې کول شي کنه ماخر کې الله ځکه زجر ذکر کو چې دا کافران دي د دې دا ګومان دي چې بغیر زمانه زماغه بنديان یې نیولې دي په حاجت سره په کار سازه سره مددګارې سره دی له الله یې ما جهنم تیار کړی دی. سورې شورا کې ویلي ومتخذو من دونه اولیاء آیا دې خلقو بغیر د الله نه نور سوک اونی وال پا مددگار سرا فاللہ هو الولی ولی خو صرف اللہ دے فاللہ هو الولی الله ولی دی بل سوک ولی نشتا د مددګارې کارونه الله کوي، حاجت الله پورا کوي، کارساز الله دی. نو دا خو د الله صفاتو چې هغه ولی دی، دې دې مخلوق ته ولی ولی وي. دا نشته دی په دین کې چې ته په غیر د الله نه بل چاته ولی وي په دې معنا سره چې نه هغه بستا کار کوي او ستانه به ضرر لري کوي او تا ته به خیر راولي، ستا مال او اولاد کې او برکت اچي، په دې معنا سره ولی صرف الله دی. انا نګور مخلوق ته الله ته خدا نوم ور اخلي نه، هغه وی دا نوم خو دې نور ورسېدلې او هغه ګټلې. قرآن صراحتن ارزه سورہ عراف کی اموئی پیغمبر پاک چه انا ولی اللہ بے شکا زما مددگار صرف اللہ دے اللذی نزل الكتاب داغدہ صفت لائق دے زکا چه دو ولی کم کارو ندینو اللہ اکیم کتاب نازل کړی د دنیا ټول انتظام چلی الحی القیوم ولی خواه چاته ویل شي دا څومره چې د خلقو دنیا کې منلی دي کنا د ټول دا په دې آیات کې رااله بس دا ټول په کې رااله دا یوازې د هغه زمانه خبره نه کوي بلکې د هر زمانه ایا گمان کوي هغه کسان چې کافران دي ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء چې دي بنسي بنديان زمان بغیر زمان نه اولياء او مددګاران او دي گمان کوي چې دي زمان اخلاص شي ان اعتذنا جهنم للكافرين نزلا بیشک مونږ تیار کړی دی جهنم د داسې کافرانو لپاره مېلمستیا. لوی کفر خو په دنیا کې دا دی دا او تعالی ډېر لوی بې عزتی ده چې هغه هر ځای بندیانو ته وایي چې زما نه غواړې، زما نه سوال کوي، زما خزانه ډکې دي، ما ته आवाज کوي، ستاسو حاجت به پورا کوم. او دیو لګي د ناغه په ځای پرې خوړو نو د هغه زمانه ځان لو چې هغه ملائکو هغه انبیاو هغه د هغه خپل لات او منات او زاو دوم نیکان بندیان تیر شویو. او د دې زمانه غجدا دي چې هغه لوی ځوان دی او دا تاګنج دی او قلندر دی، شاباز او بر امام دی، اډیر شي اوس خو شمار نه بار دی. د دې خلق سره نیولې دي فلو ضرورتونو لا فلو کارونو لا هر څومره سخته چې راځي کنه نو ورمنډ کوي نو خاص نه دي خدای یقین دی کنه چې دې کار کولی شي کنه. د ډیرو کمو مشرکانو دا عقیده وا چې دې په خپل کولی شي دا کم، او د ډیرو دا عقیده وا چې نه په الله باندې کوي کرواته هم کرواته وال ډیرو هر زمانه کې مشرکانو دا عربو داسي وو زکه با قاعده قران داغي اگر شرک مونږ ته بیانې سورې زمر کېوم په دریم آیات کې او دا وی چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ چې د دې بندګۍ کوو د دې تعظیم کوو نو دې د پاره نه چې دې سکول شي نه الله ته مونږ نږدې کوي د دې په ذریعہ باندې مونږ الله ته نږدې کیږو نو والذین اتخذوا من دونه اولیاء هغه کسان چې نیولې دي بغیر د الله نه نور مددګاران سوی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ وي د دې بندګی نه کوچ دا خدایان دي خو دې په یوه الله ته نزدیکی کو دا زموږ لپاره ذریعہ د نجات تا وسیله ده دا ډیر مخلوق دنیا کې نن بوم دا اکثر عقیده دای چې ته نه تپوس کوي چې زده نه سغواړي وې دې نه غواړم ان خدای الله نه غواړو نزل تسکه په دې دی په جوابان سوال قبلی کنه دا ډیر پاک خلق دی او الله ته نږدې دی چې دی وته وینه هغه خامخا کی اصل شرک په دنیا کې دا شروع شوی ښا ادي تنسو کفر وینه او تشرک وي دا ویول د الله نه زولې نه دی کته دی په نوم باندې سوالو کې نو څه چلو شو وای دا د قران نه تاسو کا ښا دا همون نو وایو قران کریم وی چریبم دقه کار کاوه و یا عبدونا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم بندگی کی واجز کی بغیر د الله ناغه چاتا چنه ول څه فائدہ ور کول شي او نه ول نقصان ور کول شي نو بیا څه لکې ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله داوی کنا چې دې زمونږ لپاره د الله په دربار کې شفاعت کوي دې زمونږ لپاره سوال دلته دنیا کې هم وس او آخرت کې به هم دا څه کوي الله رب العزت آل ته څنګه جواب ورکو قل اتنبئون الله بما لا يعلمو فی السماوات ولا فی الارض اے خلق اللہ خبر وے داغا چانا چنو پاسمانو نو کشتاو نو پزمکو کی اللہ وی دا سوک دی چی ما سر با شفاعت کی او ما تا با دا چا سوال پیش کی او درخواست کی سوک دی اسمانو نو کی نشتا ازمکا کی نشتا اللہ خونو پی جنی اگا خبر وے سبحانه و تعالی عما یشرکون سورت یونس کې اتل سم آیات وګوره دې ته شرک ویلې ده کنه ته ته موایې کنه الله ته شرک ویلې ښه دا خلقو چې دا غي عقیده دا وا ډیر لوی اعتماد یې وکا ادا ډیر په خوانه مرض دې په خلقو کې ادا وتر قیامت پوری اغی خلاصه که اغی خو پکی پراته دی چه دا کمزان تا دا دین عالمان سیبان وی گور اغی پا دی بد گرنی پی نا پا اولیاؤ که با دین راولی دا خوی اللہ اغا بوتانیا دی چه مشرکان جور کریو او دا اغی نوی سوالو نکولو دا خو هغه یادی خواه هغه تا اولیاوی اغا بوتانو تا وردی پا دی بدگنی وی دا نن زمانه که چه کم درگاهو ندی مزارات تی اپا هغه بانده رش جوړ ده دا وی ندی دا با نراولی پکه ولی دی تا شرک نوی تا دا شرک پخوانو پخوانه شرک خداو د مشرکین عرب چریو په سخته کې الله ته आवाज کاو اجه سخته بنو نو بس به دې سره کارو او د دې زمانه دیو په سخته کې لوی ځوان ته आवाज کوي د دې او د هغه خو ډېر فرق دی ښا نو چې په سخته کې تلوي ځان ته आवाज کین او خوشاله کې بوته نه کوي ادی وی نه دا په کین راولی دا وجداد چې د قران د مطلب نه ندی خبر کنه خان نو یو قسم خلق په دنیا کې دا دی چری ولی په دې معنا سره چې مددگار بغیر د الله نه ملائک غنی پیغمبران غنی او دغه سي نیکان بنديان نو الله ته دې آیت کې دوز له کافر وي او دې وي چې دا د جهنم یان دي ان اتنا جهنم للکافرین نزلا دویم قسم هغه خي چری ډیر عملونه کوي او ډیر ځان کړي ډیر خواره کوي ولیکن په دې ندی پویدلی چې عمل ال قبلیږي چې هغه شریعت کې راغلی د پیغمبر نامو ته پاتې شوی هغه عمل بکې او قبلیږي او دې دا خبر نه ده پیژندلی بس عمل کوي زور لګي ځان کړي په دې خیال باندې چې بس سمره دی الله تعالی سجده ولګولې ډیر منځونه دی او کلوډیر نفلونه دی او کلوډیر روزي دیونه وی او ډیر خیراتونه دی او کلونو بس دا الله سره د نزدېکت سبب دی او قران کریم وینا لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله تعالی سبحان دی دې دنیا کې امتحان کوي د دې لپاره چې د چا عمل خیسته شو عمل په سنت باندې خیسته کیږي نو دې د عمل له حسن تپوس نه کوي دې په عمل کې ډیروال چې بس سمره ډیر ځانو کړهونه دور نه نه ځان سره کړه سنت رسول وګوره چې هغه څنګه عمل کړی دی چې هغه سیدی وکنو دا ډیر عمل شو دا اللہ تا پا ډیر سبان دی قبول شو او کتار سمر عمل کئے خو لیکن چې هغه پا سنت تا پیغمبر نئی اگا نئی کڑے صحابہ کرامو نئی کڑے او تا دیو جنے کئی چیا دا غی وقت رواج کرا گلے دی یا دا غی وقت مشرانو علمانو پیرانو کڑے دی نتا غی تخوی چی دا ډیر خوا عمل دی نا اللہ ویسی دزانو کڑاو عمل لی تباو برباد شو دا دلتا اموی دا سور فرقان کی اموی دا سورة نور کی اموی سیو زیخو نده چه دا دی خلقو عمل تباو برباد ده چه دا غیب عمل کی دا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ نشتا که خیرات کی نا دا غیب پا طریقه نکی دا عمل شو که دعا کوي نو داغه په طریقې نه کوي نه خدای عبادت مغز دی او غتا په طریقه د سنت اونکو که ذکر کوي نو په طریقه د سنت یې نه کوي او د قران خدمت کوي چې دا خلقو ته بیان او خلقو ته رسو نو په هغه طریقې نه کوي چې پیغمبر څنګه ویلیو چې دا غوږ علم کم نصاب دی او دا غوږ دعوت نو هغه دعوت نشته په دې باندې لوی کوي او فخر کوي چې موږ دنیا کې دعوت چلو کنه زنده باد دی او سر لیکلی کنه وای پیغمبر چې کوم دعوت چلاوه هو تا پرې خو دا خو هغه تاخ کې پروت دی پیغمبر دعوت هغه تاخ کې پروت دی دا ته کوم دعوت چلے دنیا کې اسی ځان کړي ځان له وخم خرابې ځان له صحتوم خرابې د انبیاو دعوت ته نه دی معلوم اخو دا دعوتو چې اعبد الله یا قوم اعبد الله اے خلق الله یو غنه اغل شریکان مګوره الله یو غنه هغه ته یو وای په خپل صفاتونو کې هغه کارساز دی، هغه حاجت روا دی، هغه غیب دان دی، دا ټول صفاتونه کارونه داغ دی. بغیر داغ نه بل څوک نه چاله سوار کول شي او نه د چانه ساغستې شي، د چا په نفع او نقصان قادر نه دی، د چا د حال نه خبر نه دی. بندیان دی که نخوا نو دا آغا دویم نمبر خی چه دانو نیکرولی دی توبه او پتما دی که نا چه اللہ منگل دی ولی اجر نرا کی تا دی با منگل سوابون نرا کی نو اللہ پا دی طریقہ ذکر کی گورا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا او آیا و تا چه خلقو خبر کم تاسو لران فاغا چا بانده چا عملو نیکلی دی و تباشوی دی بالاخسرین اعمالا ی عمل نیا دی اعمال دیر عملو نا بدنیم روجی سو ایسو سو میاشتی اینی ولی دی مراقبی سوئے چی پیو زیناستو چی سمر ذکر بے کو لوی دا شکبو تا پرتوا دشمار نبار او بدا دی کی بچی دی کی سواب دے دی کی سواب دے نی دا عقیدی تا پوست کرے و نی دا سنت تا پوست کرے و چی دا کار چاکڑے داتا چی کئی او نه د خپل ذکر تپوس کړي او نه د خپل دعا تپوس کړي چې مسنون ذکر او مسنون دعا کما ده بس او بیا غ خپل عبادت لا د ځان نه کورا هيئت جوړ کړي چې راځم شي حلقه جوړه کې ذکر وکاو دا چا یو تخله په کور کې او صحابه کرامو شللیو دی جماعتنا پکانو ویشتیو چیز وسنم بیدت شورو کن داغ خلق دی چی عملو نیکلی دی اللہ وی تباشیوی دی اللذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا داغ کسان دی چیز آیشوی دی کوشش دی پدی جوند دنیا کی چیسی کلی دی نداسی لکه یو شی جوړ کې تلې وته وای ابصر سوال زیره شي کنه ظل سعيهم د دې غ کوشش د دې غ منډي د دې غ جلسې او جلوسونه د دې غ ناریو زنده‌باد مرده‌باد سعيهم وت قران ویلې دي فل حیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې وهم يحسبون او ددی دا یقین دی انهم يحسنون سنا چې مونږ ډیر خیستا عملونه کړی دي مونږ ډیر زیات عملونه کړی دي زمونږ د اعمال به مونږ لډیره بدله ملاویږي ډیر برکتی ده ګمان دی او الله یذل سعیهم دا عمل لسو دا وجه نه بربادی گی یاو دا شرک دا وجه نه کیا قیدت که دا شرکو نو چهر سکه نو بس تباو برباد دی او دویم دا بیدت دا وجه نه چه عمل کئی خو تا پوست دا نده کرده دی پیغمبر چه اغا سنگا کرده و دا تا پوست نکه چه اغا دا دعا سنگا کرده و اغا دا ذکر سنگا کرده و اغه دا ختم څنګه کړو اغه دا خیرات څنګه کړو اغه دا وعده کوئی دن څنګه کړیو اغه دا غم څنګه کړو دا خار څه کړی دي کنه نو څه دا اغه تاسو نه کې او ثوابونه غټي نامل برباد شو او دریم پریا باندې چې عمل کوي خو خلق ته خي یراؤن الناس خلق ته خي نو پا دی بانده عمل بربادی کنخوا دا دلتا هم قرآن ویلی سورہ ابراہیم کی ویلیو ان الذين كفروا بآيات ربهم اعمالهم كرماد هغه کسان چې کفر کړي پایتونو د خپل رب باندې ځان په قران نه دی پوه کړي نو دا غي غډیر عملونه اعمال کرماد پشان دی ری دی سوزیدلی دی کنه شرک خور دی جسا عمال اکڑی او سوزیدو کرماد اشتدت به ریح او بیا پی سیلی را لسختا نا عرصی والا اوڑو عمل نشت ختم شکر نخوا دغسی سور فرقان کی موی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله عز و قیامت کې د دې خلق عمل ته توجه کوم چې راشه دا موږ ورته چې دا سده دین دوا وغیره ده وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا او بگردم اغیل را دوڑا خورا شویم عمل بے دوڑا شی دا اسے عمل کاؤ اسے بے چلی استی اسے او پغارونو کناستو دا جکر بیت المقدس فتح شد حضرت عمر پو وقت کی قدیر خوشحالی روزو بیت المقدس کی صحابہ کرام گرزیدو چ امیر ته او کاته حضرت عمر تانو هغه جړل هغه وی چې امیر المؤمنین نن خو د جړار وزنه ده نن خو د خوشاله ورځ ده چې مونږه بیت المقدس آزاد کو نو حضرت عمر وی چې نا پدی باندې نه جړلم یو سړی مې ولیدو چې د ډېر عبادت توجنه لا سخ په کاغو شوې دي او د ډېر جلا په ځبان دي په مخ کې لارې جوړې شوې دي او قران د په حق کې وایي چې وجوه یومئذین خاشعات عاملۃ ناصبۃ تسلا نارن حامیه ډېر خلق وایي چې دنیا کې به عملونه کړی ستړي شوی وایي کړی دلی وای او سیده به جهنم تزي ولې لګیا او زور لګاو او په دې نه پویدو چې پیغمبر څنګه عمل کړی دی هغه مونږ تسویلی دی په دې کې نه بس په خپل سمي لګیاو نو چې کوم خلق په خپل سمي باندې عمل کړی دی کنه لکه نن چې لګیا دی چې تو ته وای چې ګوره خیرات کوي خو و سنت طریقه او کا هغه وینا ما ته وای ګړبړ نه جوړه ښا زمام ملمان راضی زمادار راضی اته وای چې د جمعې شپه ده رستې کا ما اوس خلق خبر کړي ولې دې کې څه چللې وې بس وای دی کې چې کم چللې نو تپاغې نه پويږي نو کته دا ټول دنیا خیرات کې کنه چې قران وایي تدریم سپاره په اخر کې چې دا دنیا زمکه د سروس پینو ډک شي او سړی خیرات کې خو لیکن په سنت نه ای نو لن تقبل نه قبلیږي اسې کار وکړه نمون خطا ته صحیح طریقه خیو پتا باندې خپکیګو چا عمل له خرابېږي مال دې ضایع کیږي تباہ کیږي او ته نه دی کې څه چللې دا ټول خلق وې نه کوي اول دا په خواني نه پويدو دا خوې د وخت نه را روان دي جمعې پښپ باندې پکې ثواب ډېری دا اعمال لخه چې د سنت ته پوس نشتا او بس عمل لے زور ور کرده ده نو قرآن وی چه اخسرین اعمالا خسران تاوان خسارا خو پیجنه کنا اللہ پڑی رلوی خسارا کی پریوتو ہون چه تا پوس که ناغوی تاسو کړی دی هغه به طبیع خپل عملونه را شروع کی چې ما پلانی وخت کې دا سکړی و ما دورا دورا ختمو نکړی دی ما دورا دورا نفلو نکړی دی دا خو وسوی ز بوډا شوم کنی زمانه وی چر تعجود ندی قضا شوی ایتوا تعجود لکم پلتلی کوئی تور تا تعجود خو پیغمبر کور کړی په هغه وړه کوټه کې د خاورو چې زه پکې نو ته دا تعجود له جمعات ته سلتلی نو تا د سنت خلاف کار وکړو چې سنت خلاف دیو کنو کته شل زل خوغنه قبلی ښا او دا خو پیغمبر الله را لېګلې زید پارو چې د خلق عمل په ځای شي عمل قبول شي او چې تا داغه نه خلاف کار وکړو نو بس کاوه کنه لګیاي الله تداغه نه دی منظور الله تداغه نه دی قبول استاد دنیا په اصول کې چې د باندې یو قانون جوړ کړی دی او ذات داغه نه یو انسان په لدی په شک کار وکړو دا او تا ته الله دین خو یې خطه په نه پويږي چې 0305 ته او ته دا غي په ځای باندې 0304 کې نو برسي وتا تا ته به ملاو شي ستا خبري وو شي هغه سره چریوم نه کیږي ها نو دا نه کیږي اته ته د سنت پیغمبر دومره سپک کاری چې سړیاس عمل له خدای ته دی قبولینو دا کوم مثال نه په دنیا کې ها دا یو پاتلې دا سنت یو مزه دی چلا مون ته یې خېر چې په دې راځي عمل با قبلی کې الګون ته مخ په واولې دا بس لړې ختم شوې سپګې نشته بیا او ډېر مثال نه دی بانگ چی ویلی شی نو کلمه تردی چی لا اله الا اللہ بس نو که او سلی و سروی چی محمد رسول اللہ نو کلمه پورا نشوا کلمه پورا شوا کنا نو بانگو شو نا بانگ ندی شوی بیا بیوی نو ولی سو بدی خو ندی کلی محمد رسول اللہ و سرویلی دی نا پیغمبر نو ویلې او دوای دیوی حضرت بلال نو ویلې او دیوای دا غی زمانی مؤذنینو نو ویلې دیوای دا عمل تباشو دا بانګونه الله ته ندی قبول دا حد نه بناولی دین خو حد دی دا د الله امتحان دی ته چې پاوله قاعده کینې او عبد او رسوله پورې وې نه په اجازه نشتا او کو دی چې اللهم صل علی محمد نجرم دیو کو الی بدی مونږ کیږي چې اخر کې دو سجدیو کې چې الله غلطی رانه وشو دو زل ذات تاندې لګوما چې غلطی رانه وشو څه غلطی ده نه وشو په پیغمبر دی درود وی چې اللهم صل دا کو ثواب دی نه نه دا ځای کې ثواب نه دی کنه ښه دا ځای کې تا د حد نه تجاوز وکړو دین خو حدود دی اتابکه ده زان ناغس را مندلی دی چه دومره ده پیغمبر دین نوله کتا چه جوڑ کرده ده داز دواگانی دی توبا داز ذکرو ندیو دا ختمو ندیو لکه دا سچاویلو چه ده یاسین ختم دیو کو که دسش ختم دیو کو وهم یحسبونه انهم يحسنون صنعا دا غیدا ګمان دی چې مونږ ډیر عملونه کړی دي او دا به په آخرت کې پکار راشي الله وی غدړه شوی دي اولائک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه نظرم ذل شو الله وی دا کسان دي چې کفر کړی دي پیاتونو د خپل رب باندې عقیده د توحید نه دا ولقایه او په ملاقات د خپل رب باندې قیامت نه مانی ځکه قیامت چې څوک مانی کنه هغه ول تیارې کوي دغه تیارې نه کړي تیارې په سنت کیږي او د سنت نوم نه دی اغسته فحبطت اعمالهم تبا او برباد شو د دې غډیر عملونه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا الله وی چې کله عمل یې نشته ده نو دې لپاره په قیامت کې عزت لنو دروما تل خو دې لپاره یې چیر عمل نیک او بد چې کوم یو دروند دی کوم سپک دی نو خو د مؤمنانو دي د مؤمنانو د اعمال لپاره وتلې چې د دې نیک او بد په معلوم شي چې کوم درانه شو کوم سپک شو او چې د چا عمل شته دینو نو تل ول سلو دري نو یو معنا ده چې فلان نقيم لهم يوم القيامه وزنا چې د وزن نه مراد میزان شي دا معنا شو میزان خود عمل لپاره او د دې عمل دوله شوی دی او دویم چې د وزن نخپل معنا شي چې وی وزن سور وکړو الله وی ور بنکم د دې خلقو د پاره په قیامت کې وزن دی به هیڅ وزن نه او دا معنا د پاره حدیث راغلی دی چې نبی علیہ السلام وی یؤتا یوم القیامت برجل اکول شروب سمین لا یزنو عند اللہ جناح بعوضت رب استیشی دا قیامت پر ازبان دی او سڑی دیر غٹ بدن خلق بہت آریانی چی اخو دیر دیو پلک زیک نرازی اکول او شروب دا ولی فراکونه به ډیر کړي اسکل به ډیر کړي او دی وجنه غټیږي نو اولاد یذنو عند الله جناح بعوذ وتن دلته په نسبان دی باید هغه دومره وزن نه لکه د وزر د ماشی وزن سمانه عزت بی عزت انسان وي ولی درنواله عزت ته وی کنه ښا لانی وی ډیر درن سړی سمانه ان ډیر عزتمن سره دی او ډیر درانه خلق دی عزتمن دی ته وي الله وی دته به ما سره هیڅ عزت نه وي اگر که خلق وګوري وته کنا نو لار وته پریدي یوم القیامت وزنا سلو رمزل ذالک جزاؤهم دا د دې سزا ده جهنم بما کفروا جهنم دې زکا چې کفر کړو تاسو لورم ځل وته کافر وي ها ا کفر سو واتخذو آیاتی ورسلی هزوا نیولی زما آیاتنا او زما پیغمبران پټو کو سره ولي چې تاسو ته د قران آیاتو یې نه د بو خاندل ما تعلق آیاتونه مو آیا ځان دې مولا جوړ کړی دی دا په قران ته پويږي دا نور مولان ندي دا ټوکی کنه ها او دا غسې کتاب او ته د سنت خبره وکړه ای به سنت هغه څوک کول شي هغه پیغمبر لوی شان یو مونږه هغه تر رسیدې شو چې مونږ به هغه په سنت باندې عمل کوو داس خبره وته وګ چې تا به حیران کیږي چې د دې خود د پوکول خډیر ګران شو چې دې اوس د سنت نه دومره ګران معنا اخلي چې نه په سنت باغ سوک عمل کی چې هغه د پیغمبر په شانتی مونږ وې جزان خلق یو ګناګار خلق یو مونږ په سنت عمل کولې شو مونږ به دغه خپل لپلار نیکو طریقې کوو او ریواج بکو مونږ له نور سره ناراضي ويخه الله یو ګوروته زما یا تونو پور ټوکې وکړي پیغمبرانو پور ټوکې وکړي د د حضور معنا سو متروک العمل عمل پې نه کوي چې عمل پې نه کوي نو دا په دین پر ټوکې مسخره شوي نو نګور څوک د دین اخلاص دي ښه څوک عمل کوي په قران باندې ټوکې ور پر نه کوي یا تاسو پکې نوې خبر راوېسته چې دا نشته ده دا جمعیش پا خانه ده دا پا کار خانه ده زیارتونه ندی خو او وسیله نده خواه دا تاسوی پاکی دا پا خوارس خلق منل خواه دا توقی دا اللہ پا دین پوری دا مطلب ندو قسم خلقی بیان کو یا وقع چه عقیده ده شرکی او بله چه عملی پر اسم رواجی اللہوی اسی زانو کڑو دا به قیامت کې ښکارشي خلقو ته دا خو د قران خبرې دي د کې شک نشته دي حضورای چې نه خلقو باغ یقین کوي چې په خپل سترګو یې وویني نو به وینه حضورای چې هغه وخت کې بیا سکیږي نن نو کوстаў دا خیالي چې دا هغه وخت کې بیا سو لړل تپلوکو الله وینا هغه وخت کې نکی دا دنیا نن الله د عمل لپاره پیدا کړی دا واخر دعوانا